ogół, uzbrojone w karabiny, najostrzejsze pociski wycelowane w przyczyny gniewu i baroni, tak zwanej demokracji. Bo tu salona nie chodzi, decyduje o racji. Popierdolone rządy marnych indolentów, budujące swoje lobby od przekrętu do przekrętu, dzielą społeczeństwo. Cheers!